oblidar la taulada vermella i la finestra en flors, l'escala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó, i el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets, i a l'arribar suau d'una matinada que et desperta més vell. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu, el que m'hi fa pujada i me'n vaig a peu. Cal dir adéu a la porta que es tanca i no hem volgut tancar. Cal omplir el pit i cantar una tonada si el fred de fora et fa tremolar. Cal no escoltar en aquest gos que aborda lligat en un palacet i oblida tot d'una la teva imatge i aquest petit indret. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu, el que m'hi fa pujada i me vaig a peu. Cal carregar la guitarra a l'esquena i tornar a fer el camí, que un vespre gris remuntant la carena em va dur fins aquí. Les ones han d'esborrar les petjades que deixo en el teu port. Me'n vaig a peu, el camí fa pujada i a les vores hi ha flors.